Bela Pupa, reggae, kocia muzyka, Kora i Pudesi w Trójce w Nocnej Polsce. A teraz sięgniemy po antologię Miłość jest cudowna. Na niej między innymi nagranie z samych początków Manamu, gdzie śpiewała nie tylko Kora, ale również John Porter. Riding on a wave of violence, riding on a perfumed, riding on a road to my freedom. Freedom, where is it? The rider always keeps a cool head. Brave God, you'll be a hero. Brave God, you'll be a hero. Brave God, you'll be a hero. Brave God. Sometimes he'll fill his belly full of whiskey, yeah. When that's on the trail, get lonely and tough, he'll match his courage with many a man, those who lie dead didn't have enough. Thank you. Manam, John Porter i Cora. Przypomnijmy, że na początku Manam miał troszkę inną nazwę. Nazywał się Manam Elektryczny Prysznic. Zresztą w audycji Historia pewnej płyty powtarzaliśmy niedawno rozmowę z Markiem Jackowskim, ale były też dwa odcinki poświęcone całemu Manamowi, gdzie była i Cora, i Marek również. I opowiadali o tym wszystkim, jak to się działo, jakie były początki formacji. Gdzieś tam państwo pewnie w internecie mają szansę odszukać. A rozmowa z Markiem i jeden z odcinków Historii pewnej płyty, to jeden z ostatnich właśnie, gdzie przypomniałem rozmowę, chyba ostatnią trójkową rozmowę z Markiem Jackowskim, ciągle jest tu u nas. Podczas wolnych chwil mogą państwo sięgnąć do trójkowych podcastów. A my sięgamy w tej chwili po pierwszą płytę grupy Manam. Manam już z główną wokalistką Corą. Corą, która, pamiętam, zaszokowała wszystkich na festiwalu w Opolu. No i potem była cała płyta. Płyta już bardzo, bardzo rockowa i płyta z odważnymi tekstami i z bardzo dynamiczną muzyką. Z tego krążka Stoję, stoję, Rządza pieniądza i Oddech szczura. Kto by pomyślał, że po latach Oddech szczura może być hymnem ludzi, którzy pracują w korporacjach. Nie chcę, ruch gwar, blask dookoła, a wyobraźni ociera się o ściany, stoi cały rozszochany. Szumi szura i szereści od szczura ściany pieści. Kto nosi górę ziemię, szczurze tebie, szczurze tebie. Nogi, nogi, setki nóg, tu prądu, prądu, tu tu. Nogi, nogi, setki nóg, tu prądu, prądu, tu tu. Nogi, nogi, setki nóg, tu prądu, prądu, tu tu. Nogi, nogi, setki nóg, tu prądu, prądu, tu tu. Nogi, nogi, setki nóg, tu prądu, prądu, tu tu. Nogi, nogi, setki nóg, tu prądu, prądu, tu tu. Nogi, nogi, setki nóg, tu prądu, prądu, tu tu. Nogi, nogi, setki nóg, tu prądu, prądu, tu tu. Oddech szczura, te szczury biegające gdzieś tam pod nogami. Ciekaw jestem, jakby to miało wszystko w tej chwili na żywo, ale koncertowe nagrania Manamu jeszcze pojawią się dzisiaj podczas naszego spotkania w Nocnej Polsce. A tak swoją drogą myślałem sobie kilka dni temu o tym, gdyby ktoś chciał powtórzyć w Polsce takie widowisko, jakie było zrobione z zespołem ABBA. Ja byłem na początku lipca na tym multimedialnym widowisku, widziałem to wszystko w Londynie. Majstersztyk techniczny. To wszystko wyglądało naprawdę mocno realistycznie, bo zatem technicznie mnóstwo rozwiązań, których wcześniej chyba nikt wcześniej nie zastosował podczas tego typu widowisk. I do tego, żeby wszystko zabrzmiało zupełnie jak na żywo, to poza muzyką oryginalną z płyt grupy ABBA, brzmiały też piosenki z towarzyszeniem zespołu siedmioosobowego i trzyosobowego chórku, więc to wszystko naprawdę było absolutnie dopracowane do perfekcji. I chyba takim jedynym zespołem, który mógłby zrobić, właściwie nie zespołem, ale kimś, kto mógłby zająć się muzyką któregoś z polskich zespołów, to byłby właśnie zespół Manam, bo pewnie ta formacja przyciągnęłaby mnóstwo fanów na takie multimedialne widowisko. To teraz płyta, która jest przez wiele osób uznawana za najważniejszą płytę w karierze grupy Manam. To album pod tytułem Nocny Patrol. Płyta naznaczona stanem wojennym. Piosenki, które czasami powodowały, że mieliśmy dreszcze na całym ciele, słuchając tej płyty. Manam z Nocnego Patrolu w utworze tytułowym, ale potem zaraz będzie piosenka Polskie ulice, a także Zdrada. Thank you. zdradę, zdrada. Podstępne, zimne oczy gada, zdrada, zdrada. Szali się, snuje, wślizguje, wkrada wpisaną zdradę. Przypływa w nocy jak zimna woda. Dla zdrady żadnej chwili nie szkoda. Zdrada, zdrada, zdrada. Potępne, zimne oczy gada. Zdrada, zdrada, zdrada. Jesteśmy sami, zupełnie sami. Zdradzone żony, mężowie, dzieci, zdradzone wszystkie ideały. Białe jest czarne, czarne jest białe. Pionowo, równo, sztywno, bez łez. Amfas i profil, baczność i spoczyń. Wszystko dokładnie już ułożone. Dłonie przy udach, dłonie. Madam w trzech nagraniach z płyty Nocny Patrol. I jeszcze jedna piosenka, która świetnie pasuje do tego albumu, chociaż pochodzi już z dużo późniejszego okresu, z 2005 roku. Madam w utworze, który Kora zaśpiewała również niezwykle przejmująco. Posłuchajmy zresztą. Tu jest mój dom z moim życiem w tle. Tutaj mogą mnie lubić, ale mogą też nie. Tu jest mój język, tutaj jest mój świat. Mogę żyć bez miłości, jeśli tylko się da. Możemy być dla siebie i bliscy i wrodzy, ale w końcu z czasem wszystko się ułoży. Tu jest mój dom, tutaj jest mój świat. Tutaj jest moje życie, to wszystko co mam. Mogę rwać włosy z głowy, krzyczeć, ale mogę też milczeć, milczenie też krzyczy. Tu nawet jak mnie kopią, to kopią mnie swoi, a jak swoi kopią, to przecież mnie boli. możemy być dla siebie i bliscy, i wrodzy, ale w końcu z czasem wszystko się ułoży, bo tu jest mój dom, tutaj jest mój świat, tutaj jest moje życie, to wszystko, co mam. Tutaj mogą mnie kochać, ale mogą też nie. Tu jest mój język, tutaj jest mój świat. Mogę żyć bez miłości, jeśli tylko się da. Tu nawet jak mnie kopią, to kopią mnie swoje, a jak swoje kopią, to przecież mniej boli. Tu jest mój dom, tutaj jest mój świat, tutaj jest moje życie, to wszystko, co mam. Tu jest mój dom, życie, to wszystko, co mam. Tu jest mój dom. Manam z 2005 roku. A teraz obiecałem Państwu, że będą nagrania koncertowe, więc będzie koncert, który czasami jeszcze można gdzieś obejrzeć w Telewizji Polskiej, ale również ukazał się na dwupłytowym albumie Manam i Goście. Jacy, posłuchajmy. Jeśli ktoś nie rozpozna, to na koniec powiem. Ciągam głębiej kołdrę, znikam kół. ślepych kałużach. Przez okno patrzę znużona, z tęsknotą myślę o burzy. Sound so high, so high, shining in the palace eye. Tirelessly ablaze, burning in icy space. I'm waiting right here for the wind to blow my shutters away. Then maybe I can rise with the sun in my eyes. I'm waiting right here for the wind to blow. Woła mnie poprzez wiatr. było piękne. Jestem bardzo szczęśliwa, bardzo, bardzo. Bardzo jestem szczęśliwa. Kocham, kocham, kocham. Markowi daję. Kora jest szczęśliwa, a ja powiem tylko jedno. Nad fenomen. Proszę Państwa. Śpiewamy razem. Saturn zimny, ziemię smaga. Lód się w moje serce wkrada. W oku chętnie się zadowi. Marzenia moje chłodzi. Czas odpię mnie cicho zjada. Truchtem biegnie do sąsiada. Gasi laski, dusi słowa. Radość do rękawa chowa. A planety szaleją, szaleją. Boję się ciebie, szaleją. Się śmieją, się śmieją. A planety szaleją, szaleją, szaleją. I śmieją się, śmieją się, śmieją. Patrzę w lustro. Nie możesz przy mnie tak blisko stać. Życie płynie bez pośpiechu, bez uśmiechu i bez grzechu, bez smutku, strachu, bez radości. Śpiewaj aniele. Kręci chyba wszystkimi, nie? zamiar się kręć się, kręć. Szaleją, szaleją, szaleją i śmieją się, śmieją się, śmieją. A planety dwudziestoletnia. Śpiewała królewna i Oleńka. Dziękuję bardzo. Dziękujemy ci, Justysiu. Kochani państwo, ostatnia pieśń z tak zwanego żelaznego repertuaru. Nie będę przedstawiać osoby. Wyjdzie. Idzie! Zdjęcia. bardzo zespół i dziękujemy bardzo, bardzo Państwu. Grupa Manam koncertowo, Manam i goście Kasia oczywiście Nosowska przed momentem, wcześniej Justyna Styczkowska, ale także John Porter. I to tyle, błyskawicznie minęły nam te chwile wraz z muzyką zespołu Manam. No więc na koniec, jeszcze żeby troszkę odetchnąć już instrumentalnie z pierwszej płyty i miłość jest cudowna.